د کوثر شیرین سند تا مزل دے د عشق جام کی واڑی وینا شہادت د احد د غرا لمنا سنور چل دے ہم شوال بدر مینا شہادت د کوثر شیرین سند تا مزل دے د عشق جام کی واڑی وینا شہادت د احد د غرا لمنا سنور چل دے ہم شوال بدر مینا شہادت ہم شباڑ بدر مینا شہادت ہر یو ساس کئی دوینی انقلاب دے ہر یو ساس کئی دوینی انقلاب دے ہر یو ساس کئی دوینی ساس کئی دوینی انقلاب دے ہر پر ہری د تاریخ پاڑ گل دے کلمہ دا گل ورنا شہادت ہر پر ہری د تاریخ پاڑ گل دے کلمہ دا گل ورنا شہادت د کوثر شیرین سند تا مزل دے د عشق جام کی واڑی وینا شہادت د احد د غرا لمنا سنور چل دے ہم شباڑ بدر مینا شہادت ہم شباڑ بدر مینا شہادت داس جوند چی بی پایا ابدیات دی داس جوند چی بی پایا ابدیات دی داس جوند چی بی پایا ابدیات دی داس جوند چی بی پایا ابدیات دی قربانی داد حمزہ پکلون پل دی زار دنا دال دینا شہادت قربانی داد حمزہ پکلون پل دے زار دنا دال دینا شہادت د کوثر شیرین سند تا مزل دے د عشق جام کی واڑی وینا شہادت د احد د غرا لمنا سنور چل دے ہم شباڑ بدر مینا شہادت ہم شباڑ بدر مینا شہادت تر قیامت چنڑی تبری آباد تر قیامت چنڑی دپری آباد تر قیامت چنڑی دپری آباد تر قیامت چنڑی دپری آباد دتیارو د گواہ پوڑان دے رون مشل دے زمان کڑل رنگینا شہادت دتیارو د گواہ پوڑان دے رون مشل دے زمان کڑل رنگینا شہادت د کوثر شیرین سند تا مزل دے